mambo yako. Sina la kufanya mie wako naliao. Kila nikuwa na kwa mpenzi sina furaha. Ebu jirekebishe mpenzi wangu tabia hiyo. Kila nikuwa na kwa mpenzi sina furaha. Ebu jirekebishe mpenzi wangu tabia hiyo. Yes.